Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Փետրվարի 20-ը համաժողովրդական միաբանության եւ փետրվարի 23-ը հայրենիաց պաշտպանի օր թեման մեր տաղավարում կմեկնաբանի Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ թվականին ազգային ազատագրական շարժումը մեկնարկել է փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտում համաժողովրդական միտինգով։ Տարիներ անց շարժման ակտիվիստները վկայում են. «Հենց այդ օրը մենք մեր շարժման սկիզբը դրեցինք, եթե չլիներ փետրվարի 13-ը, չէր լինի նաև 20-ը»։ Արցախի ժողովուրդը հենց 13-ին հավաքվեց եւ հարցի արդարացի լուծումը պահանջեց։ Արդյունքում էլ ծնունդ առավ արցախյան շարժումը, որը ժամանակում վերածվեց հայոց համազգային շարժման։ Տարիներ անց անցած իրադարձություններին վերհուշի ձևով անդրադարձում շարժման առաջամարտիկ Ժաննա Գալստյանն ու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նկատեցին, որ օրվա խորհուրդնան միջականորեն առնչվում է հոգևոր մի երևույթի, որը կոչվում է Տեառն ընթառաջ, Տիրոջն ընթառաջ, 28 տարվա վաղեմության իրադարձություններն է վերաարժևորում սրբազան հայրը։ Փետրվար 20-ին մեր մարզի, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի պատգամավորները նիստ գումարեցին եւ դիմեցին մի խիզախ քայլի։ Գնացին դեպի վերամիավորում Մայր Հայաստանի հետ։ Սովետական միության օրենսդրությունը թույլ էր տալիս ինքնավար հանրապետություններին եւ մարզերին օգտվել այդպիսի առիթից։ Դուրս գալ մեկ հանրապետության կազմից, միավորվել մի այլ հանրապետության կազմից, նախ հետևան 12-ին տեղի ունեցավ քաղաքի պատգամավորների նիստը, որից հետո տեղի ունեցավ մարզի օնլայնված ամբողջական Արցախ ներկայացնող մեր պատգամավորների այսպիսի վճռական որոշումը։ Սովետական միության օրենքի համաձայն, ժողովրդական կանոնների համաձայն, խիզախ քայլ էր, շատ համարձակ, աննախադեպ սովետական միության համար 1988 թվական Սովետական միություն եւ մեր Արցախի ժողովրդի կամքի համաձայն տեղի ունեցավ այս որոշում փետրվար 20-ին։ Պիտի փառք տանք Աստծուն, գոհանանք, որ այսպիսի ժողովուրդ ունենք, որ այսպիսի պատգամավորներ ունենք այն ժամանակ, որ միաձայն բարձրացեցին իրենց ձայնը աշխարհով մեկ, օգտվեցին ժողովրդական օրենքներից, որոնք մեզ արտոնում էին գնալ այդ քայլի։ Իհարկե, ի պատասխան դրան մենք տեսանք հալածանքներ, ճշմարտություններ եւ վերջո պատերազմ։ Արդարությունը, օրինապաշտությունը սկսվեց պատժվել եւ հայը արցախցին ստիպված եղավ պաշտպանել սահմանադրությունը, արդարությունը եւ իր կյանքը, ազատությունը, իր իրավունքը, բայց մինչեւ այսօր ամբողջ աշխարհը լռում է, չի կամենում ճանաչել այն, ինչ որ մենք արեցինք ըստ օրենքների, ըստ ժողովրդավարության։ Դրա համար ես հաճախ ասում եմ, արդարությունը, օրինապաշտությունն էլ կարիք ունի իր պաշտպանների, իր մարտիկների, ինչպես մեր ցեղասպանությունը 100 տարի անցել, ուր է 26 պետություն ճանաչեց դա, երբ որ կա 200 պետություն աշխարհում մեկ։ Արդարության համար պետք է պայքարել, այն պետք է պաշտպանել, նրա իր պահապանների կարիքն ունի։ Եվ մենք հայրս այդ ճանապարհով ենք գնում, այդ ճանապարհով։ Փետրվարյան իրադարձությունների խորուրդը մեծ է, այն իր մեջ ներառում է միասնության, միաբանության, համախմբվածության, վերազարթոնքի իմաստ։ Արցախյան շարժման արդյունքում հրճակվեց Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, Արցախի առայժմ միջազգային հանրության կողմից չճանաչված հանրապետությունը, ձևավորվեց հայոց բանակը, եւ չնայած փլուզվեց երկաթե կայսրությունը, փետրվարի 23-ը հրճակվեց հայրենիաց պաշտպանի օր, ասել է թե զինվոր Սովորականի, բանակայինի օր, երկրի ազգի գոյատևման երաշխավորի օր։ Վերջին հաշվով Արցախում բնակվող յուրաքանչյուր մարդ հայրենիաց պաշտպան է, Արցախի բոլոր բնակավայրերն են սահմանամերձ եւ յուրաքանչյուր արցախցի էլ սահմանապահ հայրենիաց պաշտպան։ Փետրվար 23-ին հայրենիաց պաշտպանի օրն է, 3 օր անց այդ նիստից հետո։ Ես ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր հայրենիքի պաշտպաններին, Գերագույն գլխավոր հրամանատարից սկսած, մեր բոլոր զինվորներին, հրամատերում կանգնած մեր հայրենիաց պաշտպաններին, որոնք կյանքի գնով պաշտպանում են մեր անդորը, մեր ազատությունը, մեր կյանքը, մեր հավատքը, արդարությունը, ազատությունը, ամենավսեմ բաներ այս աշխարհում, որոնք այս աշխարհում հալածվում են, ինչու, որտեվ ունդեղ նոր գտակարանում 2000 տարի առաջ գրված էր, այս աշխարհը պարկած է չարի մեջ, թաթախված է չարի մեջ, սատանան մահրճվել է կյանքի մեջ, օգտագործելով այս մարդուն, այս ազգը, այս պետությունը, այն կազմակերպությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք 88 թվականից ընտրելով այս արդարության, ազատության ճանապարհը, իսկ ազատությունը անձեռնմխել է Աստծո համար նույնիսկ, Աստված մարդուն տվել ազատ կամք, երբեք չի բռնանում։ Եթե Աստված չի բռնանում, ով իր անունք ունի բռնանալու, որ մարդարարածը, որ կազմակերպությունը, հակ Աստվածին քայլի են դիմում դրանք, սատանայական քայլի են դիմում դրանք, եւ մենք պահպանելով ազատ կամքը, նույնիսկ իզեն պաշտպանելով այն, աստվածադիր օրենքն ենք պաշտպանում, աստվածադիր, որտեղ մարդու կամքը ազատ է տված մարդուն Աստծո կողմից, անձեռնմխել է, սրբազան է, դրանով է մեր նմանության մի մասը նման Աստծուն, մենք էլ Աստծոման ազատ կամք ունենք, ընտրելու իրավունք ունենք, եւ ես նորից եմ կրկնում, մեր ազգը 88 թվականից, փետրվար 12-ից եւ մանավանդ փետրվար 20-ից ընտրեց այս ճանապարհը, եւ փետրվար 23-ը հենց մեր մարտիկների, զինվորների հայրենիաց պաշտպանի օրն է, կարծես թե մի ահուսվել է այս ամեն ինչը տիրոջ հետ, անդարաշ տիրոջը գնացին դեռ առաջին 12 փետրվարին, եւ այսօր շարունակում ենք մեր բանակով, մեր ժողովրդով պաշտպանել այդ, եւ պիտի պաշտպանենք այդ աստվածածիր օրենքը, պիտի պաշտպանենք, մենք կատարում ենք աստվածահաճո գործ, եւ չի կարող աստված մեզ լքել, երբ որ աստվածային օրենքն ենք պաշտպանում, այո, կարող ենք նահատակվել, կարող ենք կորուստներ ունենալ, վիրավորներ ունենալ, որբեր ունենալ, քայքայված տնտեսություն ունենալ, բայց ի վերջո աստված մեզ քաղցը պտուղ պիտի տա, տեսնելով մեր համառությունը, մեր հաստատական կամքը, այդ վճռական կամքը, մեզ պիտի պսակի լավ հաղթանակով, մեծ հաղթանակ, մենք չպիտի սասանենք, չպիտի շեղենք մեր ճանապարից, որտեւ աստվածահաճո գործ ենք անում, ժողովրդի կամքն ենք կատարում, ժողովրդի կանչով ենք բոլորս ոտքի ելել, եւ պիտի շարունակենք մաքարուններով, զրկանքներով, կորուստներով, վշտով, երիտասարդներ ենք կորցնում, վիրավորներ ենք ունենում, ուրիշ ճանապարհ չկա, ցավոք սրտի, երբ որ մարդուն գերի են վերցնում, շղթայակապում են, երբ որ մարդ ուզում է պատարոտել այդ շղթաները, արունոտվում է, վերքեր է ստանում, ցավում է մարմինը, տարապում է, բայց հասնում է ազատության, ուրիշ գին չկա ցավոք սրտի, առայժմ ուրիշ ճանապարհ չկա, մենք պետք է անցնենք մեր ճանապարհը, միջև վերջնական հաղթանակ։ Մեր ազատության եւ անկախության ճանապարհին շատ տարապեցինք, շատ զրկանքներ ու դժվարություններ հաղթահարեցինք։ 1994-ի մայիսի 12-ը հարաբերականորեն ազատ շնչելու, շտկվելու, արարելու հնարավորություն ընձեռնեց։ 22 տարի է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակ է։ 22 տարի է ստորագրվել է հրադադարի մասին պայմանագիր, բայց չեն լռել հրազենները։ Դժբախտաբար հրազենների երկխոսությունն ամեն օր է, ամեն ժամ։ Այսօր ոչ մեկի մտքով անգամ չի անցնում վերադարձը նախկին ռեժիմին, հատկապես անկախության սերունդը չի էլ պատկերացնում կախյալ վիճակ որևէ մեկից կամ ինչ-որ բանից։ Աստված ընծա ազատությունն այլևս կորցնելու ցանկություն կամ առավել ևս որևէ մեկին նվիրելու դրամադրություն չունի ոչ մի արցախցի, ոչ մի հայ։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ եմ ես բոլորի շնորհավորել այդ վճռի համար, որ տեղ ունեցավ փետրվար 20-ին, եւ ուզում շնորհավորել մեր հայրենիաց պաշտպաններին, որոնք կատարում են ամենավսեմ առաքելություն այս աշխարհում, կյանքի գնով պաշտպանում են մեր ծավալին, պատրաստ են ինքերոջ համար կյանքը տալու այն, ինչ որ ասված է նոր գտակարանում, Երանի նրան, ով կյանքը կտա ինքերոջ համար, Աստծո պատվիրանն են կատարում մեր հայրենիաց պաշտպանները, եւ դա ամենաբարձրն է դասվում Աստծո կողմից, դրանք որոնք կյանքը տալիս են, դառնում են սուրբ եւ սուրբ նահատակ, նահատակի պսակն են ստանում, որ ամենաթանկն է այս աշխարհում, մարդ կարող է 50 տարի ճգնել, դառնալ մեծագույն սուրբ, սրբանալ, սրբի պսակը ստանալ, բայց նահատակը կարող է սովորական կյանքով ապրել, բայց կատարել ամենամեծագույն առաքինությունը, ամենաթանկը զոհաբերել, եւ դա շատ բարձր է գնահատվում Աստծո կողմից, սուրբ նահատակի պսակ են ստանում, դառնում են սրբերի սուրբը, եւ մենք ունենք այդպիսիներ, որը ասում են նրա մասին, որ մեր ազգը հոգևոր առումով առողջ է, խիզախ է, բարոյական է, ունի զորեղ հավատք իր մեջ, Աստծո հետ կապված է, ունի իր անկախտելի սկզբունքները, շնորհավորում եմ եւ մաղթում եմ, որ Աստծո աչքը միշտ լինի մեզ հետ, մենք չշեղվենք այս աստվածադիր ճանապարից, որը մեզ տվել է այս ճանապարը, որ մենք այս փորձություններով անցնելով մեծագույն հաջողության եւ պատուգների հասնենք եւ հասնելու ենք, շնորհավոր լինի եւ Տերը օրհնյալ պահի մեզ բոլորիս, ամեն։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, շարունակվում է Մեծի պահոց շրջանը, և այս թողարկման երկրորդ հատվածում կանդրադառնանք պահքի օրերին, արֆելիք ողորմության խորհրդին։ Զգույշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առջև չանեք, որպես թե այն լիներ ի ցույց նրանց, այլ երբ ողորմություն անես, հողմի հնչեցրու քո առջև, ինչպես անում են կեղծավորները, այլ երբ դու ողորմություն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աչը, որպեսզի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրը, որ տեսնում է ծածկապես, կհատուցի քեզ, քարոզում է Մատթեոսի ավետարանը։ Քանի որ ներկայումս հայամատաբար քիչ է խոսվում ողորմության մասին, լեռան քարոզի այս մասը թվում է թե ժամանակավրեպ է, նույնիսկ երբ դրան բառը փոխարինվում է ողորմությամբ, այն տպավորությունն ենք ստանում, թե լեռան քարոզի մնացյալ մասերը շատ ավելի կարևոր են, քան այս մեկը, սակայն երբ խորապես քննում եւ ընկալում ենք ողորմություն տալու նշանակությունն առաքելական շրջանի բարեպաշտության մեջ, սկսում ենք հասկանալ, թե ինչու Հիսուս այսքան մեծ տեղ հատկացնում այս թեմային, և հայտնաբերում ենք նաև, որ նա ուղակի խոսում է մեր պայմանների մասին։ Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլուխը նշվում է որպես լեռան քարոզի նոր և հիմնական մասի սկիզբ։ Այս գլխի առաջին 18 համարները կազմում են հրեական բարեպաշտության 3 հիմնական սովորույթների մի փոքրիկ քարոզ՝ ողորմություն տալը, աղոթելը և պահք պահելը։ Այս փոքր քարոզի մեջ քարոզը բովանդակում է 3 հիմնական կետեր՝ ողորմություն տալը, աղոթելը և պահք պահելը։ Մատթեոսն ընդարձակել է այս պարզ ուրվագիծը, ավելացնելով աղոթքի վերաբերյալ Հիսուսի այլ ասացվածքներ ևս։ Գլխավոր սկզբունքը, որ Հիսուս առաջ է քաշում, բոլոր երեք պարագաններում էլ նույնն է։ Ամենաշատ կարևորություն ունեցող պարագան մեր բարեպաշտ կյանքում Աստծո հանդեպան կեղծությունն է։ Հիմնական մեղքը կեղծ բարեպաշտությունն է։ Մեր երկրպագությունն ուղված է միայն եւ միայն Աստծուն, որովհետեւ Աստվածվախության յուրաքանչյուր արարքի գլխավոր նպատակը պետք է զորացնի մեր միասնությունը նրա հետ։ Կեղծ բարեպաշտությունը, որ կատարվում է մարդկանց հաճության արժանանալու նպատակով, Աստծո կողմից մերժելի է։ Ողորմություն տալը, որպես բարեգործական արարք դիտելու հակվածության պատճառով, կարող ենք զարմանալ հայտնաբերելով, որ Հիսուս այն քննարկում է որպես բարեպաշտական արարք։ Հին կտակարանի համայնքը, սակայն, այն դիտել է որպես պաշտամունքի կարևորագույն մաս։ Ողորմություն տալը գոհաբանական և շնորհակալական արտահայտությունն է Աստծուն ուղված, որ անընդհատ կերպով մեզ առաջարկում է իր սերը որպես մեր գոյության սկզբնապատճառ։ Աստծուն գոհություն և շնորհակալություն հայտնելու ինչ ավելի լավ եղանակ կա, քան իլիառած սրտե կարիքավորներին ողորմություն տալը որպես բարեպաշտական գործ։ Նա պարզապես ընդունում է, որ աշակերտներն արդեն գիտեն, թե որքան կարևոր է այն։ Ավելի մեծ է նա, ով ողորմություն է տալիս, ասել են ռաբինները, քան նա, ով մատուցում է բոլոր զոհերը։ Եբրայերենում ողորմություն տալու համար միայն մեկ բառ կա, բառ, որ կարող է թարգմանվել նաև բարեպաշտություն։ Ողորմություն տալը և բարեպաշտությունը մեկ և միևնույնն են։ Դժբախտաբար, ասում են հոգևոր հայրերը, Հիսուսի ժամանակ մարդիկ կային, որոնք ողորմություն տալն օգտագործում էին հավանության արժանանալու նպատակով։ Սրանք, ասում էր Հիսուս, կեղծավորներ են։ Ազնիվ աշակերտը ողորմություն է տալիս Աստծուն ուղված գոհությունից և կարիքավորների հանդեպ անկեղծ հոգածությունից մղված։ Կեղծավորը տալիս է, որպեսզի ուրիշներից գովասանք շահի։ Փող մի հնչեցրուք ու արջևը պարզապես նշանակում է չտալ այնպես, որ այն ինչ որ անում ես, ուշադրություն գրավի, լինի դա սինագոգներում, ժողովարաններում, թե փողոցներում։ Այդպիսինները ստանում են իրենց փնտրած վարձը, այն է մարդկանց գովասանքը, սակայն այդիսկ է նրանց վարձը։ Քրիստոնյա աշակերտը մյուս կողմից չպետք է թույլ տա, որ իր ձախ ձեռքն իմանա, թե ինչ է անում իր աջը։ Նրա ողորմությունը պետք է ծածուկ գործարք լինի իր և Աստծո միջև, որ տեսնում է ծածուկ։ Այս արտահայտությունը քո հայրը, որ տեսնում է ինչ որ ծածուկ է, թույլ է տալիս ենթադրել, թե նրանք, ովքեր ողորմությունը տալիս են որպես գաղտնիք կամ որպես Աստծո հանդեպ նվիրվածության ծածուկ արարք, կստանան Աստծո ներկայության պարգևը ներկայումս եւ վերջին օրերին։ Գաղտնի ողորմություն տալը կարող է վերաբերել նաեւ կարիքավորին այնպես ողորմություն տալուն, որ այն ստացողը չի մանա, թե ումից ընծան եկավ։ Մի ռաբի իր գրառումներում սահասցնում է ծայրահեղության, երբ նա ցանկանում էր ողորմություն անել, դրամն այնպես էր պահում, որպեսզի չտեսնի, թե այն ով վերցրեց։ Ավելի լավ է, ասում է նա, մարդուն ոչինչ չտալ, քան տալ նրան ինչ-որ բան, որ նրան ամոթալի դրության մեջ դնի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 20-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։